Book 2 84 Octet kvar الماضي 4 Is tempo kvar يقرأ Legi لقد قرأت للتو Mi legis لقد قرأت كل الرواية. Mi legis la tutan romanon. يفهم. Compreni. لقد فهمت للتو. Mi comprenis. لقد فهمت كل النص. Mi comprenis la tutan tekston. يجيب. Respondi. لقد أجبت للتو. Mi respondis. لقد أجبت على كل الأسئلة. Mi respondis ĉiujn demandojn. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Mi scias tion. Mi sciis tion. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Mi scribas tion. Mi scribis tion. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Mi audas tion. Mi audis tion. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Mi iras serĉi tion. Mi iris serĉi tion. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Mi alportas tion. Mi alportis tion. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Mi aĉetas tion. Mi aĉetis tion. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Mi atendas tion. Mi atendis tion. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Mi klarigas tion. Mi klarigis tion. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Mi konas tion. Mi konis tion.